Katika hadithi nyingine mtume akasema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atakataa sunna yangu na ichukie na aipinge, basi si katika mimi, si katika wafuasi wangu. Na pia hadithi nyingine mtume akasema, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu mahu. Hizi hadithi, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu sunna. Lakini je, utakuwa umeelewa kuwa sunna maana yake nini? Ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi kabisa, kama tulivyoeleza, Uislamu maana yake ni al-inqiyadu wa ta'a li jamii awamirillahi wa rasulihi. Sasa sunna je maana yake nini? Kwa ufupi ili Muislamu aelewe. Sunna maana yake ni kufata hizo awamir ambazo ushakubali kuzitii kama alivyofundisha mtume. Hiyo ndio maana sunna. Kwa hivyo ina maana, kwa mfano mwepesi ambao unaweza kuelewa kwa haraka, awamir ambao tumeambiwa tuitii ni mfano kama swala. Allah ameamrisha Waislamu waswali. Sasa sunna itakuwa nini hapo? Sunna itakuwa manake ni kuwa namna ya kuswali hiyo swala ni sunna. Lakini sasa kule kutii amri ya Allah na amri ya mtume ya kuwa swala ni lazima, hii inakuwa ni Uislamu sasa hapo. Sasa kule kuswali hiyo swala, sasa hapo utakuwa hauwezi kuiswali hiyo swala mpaka nini? Wewe mwenye kufuata sunna sasa hapo. Kwa kuwa nini? Sunna litakuongoza namna ya kutekeleza hizo awamiri. Kwa maelezo haya mafupi, itakuwa Muislamu ashaelewa ya kuwa hakuna vile utadai ya kuwa mimi ni Muislamu kisha wewe si katika ahli sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu Uislamu maana yake ni kutii amri za Allah na kuzikubali, na kisha baadaye sasa hizo amri baada ya kuzikubali yatakiwa uzitekeleze. Sasa kuzitekeleza hapo sasa utahitajia nini? Utakuwa unahitajia sunna, ya kuwa iwe ndio itakuongoza namna ya kutekeleza hizo awamiri. Vinginevyo itakuwa huwezi kutekeleza hizo awamiri za nani? Za Allah na awamiri za mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo ndio maana ya Uislamu. Sasa hiyo ndio maana ya Sheikh akasema, ambaye ni Imam Al-Barbahari, akasema kuwa wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, ya kuwa hakuna lolote ambalo laweza kusimama kwa Muislamu kupatikana kwake bila lingine. Kwa hivyo Muislamu hawezi akadai kwa mimi ni Muislamu lakini mambo ya sunna mimi simo, ama akadai kwa mimi ni ahli sunna lakini mimi katika Uislamu simo. Hapana. Akasema falladhi yad'i, hii ni sharhi ya nani? Sharhi ya Sheikh Fauzani. Anasema falladhi yad'i al-islama, yote atakayedai Uislamu, wala ya'malu bisunna, lakini hafanyi sunna kazi, ei tarika ta rasul, ani ile njia ya mtume ambayo mtume alisema kwa hadithi zake nyingi, akasema kuwa sallu kama raaitumuni usalli, khudhu anni manasikakum, tumekasema kuwa kullukum kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba, qila man yaba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, bi maana aswa sunnatahu wa ata'a sunnatahu. Kwa lazima nini? Kufata sunna ya mtume, kwa maana ya kuwa kufanya yale yale maamrisho ya Allah, lakini kwa kufata alivyo fundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hauwezi ukadai kuwa unaweza ukatekeleza maamrisho ya Allah bila ya kuhitajia nini? Sunna ya mtume. Na hii ili ni kosa kubwa ambalo lishawahi kutokea katika Uislamu, ya kuwa kuna watu ambao walizuka kasema kuwa hao ni nani? Hao ni Qur'ani yuna, eti hao wanafata tu Qur'ani kwa kuwa ndio maneno ya Allah na wataki masala ya hadithi wala sunna. Naelewa? Kwa hivyo akasema hivyo, lakini ukweli ni kuwa huo ndio upotofu. Huo ndio upotofu. Kwa nini? Kwa sababu ya haya maneno ambayo tunayaona kuwa Sheikh amesema hapa, ya kuwa hakuna vile utadai kuwa wewe ni Muislamu kwa kufata amri za Allah kisha ukatae kufata nini? Sunna za mtume. Haiwezekani kabisa. Mpaka hapo nadhani itakuwa imeeleweka kuhusu Uislamu ni nini na sunna ni nini, na kwa nini hivi vitu viwili ni vitu ambavyo haviwezi vikaachana kwa Muislamu, lazima vipatikane vyote. Baada ya hapo, Sheikh akazumzia kipengele kingine ambacho sasa ni muhimu. Akasema, famina sunnati. Asa, miongoni mwa sunna, baada kuelewa sunna nini? Sasa sunna, hapa anazumzia kuhusu usul. Ani kuna misingi ambazo yatakiwa Muislamu ajue kuwa hizo ndo misingi za sunna. Na hizi misingi, ndo misingi ambazo nadhani Sheikh alikuwa kieleza baadhi yake hapa. Sisi, Waislamu, tunajua kuwa Muislamu yeyote atajua Muislamu mwenzake kupitia misingi za Uislamu. Misingi za Uislamu. Hasa pia Ahli Sunna wal Jamaa pia wana misingi ambazo lazima wazijue. Hizi misingi ndio zinafanya paka ujue kuwa huyu ni katika Ahli Sunna ama si katika Ahli Sunna. Hasa pa Sheikh amaza kubainisha baadhi ya misingi. Na ndugu zangu Waislamu, hili jambo la kueleza misingi za salafia, misingi za Ahli Sunna, hili ndio jambo ambalo limekuja kufungua watu wengi macho katika Uislamu sahihi. Na zamani, nyote ni mashahidi, mashekh wengi ambao walikuwa wanatangaza sunna walikuwa hawagusii jambo hili kwa kueleza Waislamu ma hiya usulu Ahli Sunna wal Jamaa. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya misingi ambazo sahi tunazisoma na tutashangaa ya kuwa kuna mashekh ambao walikuwa wakienda kinyume kabisa na hizo misingi. Kwa hivyo ima ni kwa sababu ya kutojua, ama ni kwa sababu ya kuwa walikuwa wanazijua na wakaona kuwa tukifundisha watu, watu watajua kuwa hapa mbona nyinyi mnafanya kinyume. Kwa hivyo ikabidi wanyamazie. Kwa hivyo kuna haja kubwa ya Waislamu kujua misingi, usul za Ahli Sunna wal Jamaa, ambazo ndio usul manhaji salafu. Asa pa Sheikh anaanza kusema famina sunna. Kwa sunna ina misingi zake na ina usulu zake. Kwa miongoni mwa hizo usul, luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba ghaira aljamaa wa farakaha, yeyote ambaye ataenda kinyume na ile jamaa ambayo anatakiwa awe ndani yake, wa farakaha na akajitenga nayo, faqad khala'a ribqata alislami min unqihi, atakuwa mtu huyo amevua ile kamba ya Uislamu kutoka shingoni mwake. Ribqa, zamani Waarabu walikuwa na tabia ya kuwa wakienda kuchunga mbuzi hivi, na mbuzi mnajua ni wasumbufu kidogo, ili mbuzi wasipoteane wakienda huko malishoni, walikuwa wakifunga kamba alafu wanamvalisha mbuzi, kisha hiyo kamba tena wanafunga tena wanamvalisha mbuzi nyingine. Kwa hivyo inakuwa mbuzi wote hao wamefungwa na kamba moja. Kwa hivyo wanaenda hivi, ile kamba inakuwa ni kama chain. Sasa mbuzi moja tu akijifumua ile, akijitoa shingo lake kichwa chake kwenye ile kamba ile, ina maana kwa sababu huyo atakuwa ni mwepesi wa kupotea. Hasa hapa Sheikh anamaanisha kana kwamba Uislamu ani umetukusanya kama vile wale mbuzi walikuwa nakusanya na ile kamba. Sasa yule ambaye atakhalifu msingi mmoja katika misingi za Ahli Sunna wal Jamaa atakuwa sawa na mtu ambaye amejivua ile kamba. Kwa hiyo kana kwamba amejitoa mwenyewe, asiseme kuwa ametolewa. Hiyo ndo maana ya Sheikh kusema. Na moja katika hizo misingi ni huu msingi wa nini? Luzumul jamaa. Kisha akasema sasa atakayeenda kinyume na jamaa hiyo atakuwa ni sawa na kuwa nini? Amekhalifu, ani faqad khala'a ribqata al-islami min unqi. Sasa hapa ukielewa maneno ya Sheikh utaelewa vizuri. Ni kwa sababu yeye kwanza anaanza kuzungumzia kuhusu nini? Famina sunna. Ani miongoni mwa sunna. Kisha mwisho anakuja kusema kwa nini? Faqad khala'a ribqata al-islami. Ambapo ilikuwa ni sawa semaje? Faqad khala'a ribqata sunna. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa anaanza kusema kuwa sunna hiyo ni Islam, walislamu huwa sunna. Kwa hivyo yote mawili anaunganisha. Ya kwa ukijitoa katika sunna ni sawa na kuwa umejitoa katika Uislamu. Naelewa? Lakini sasa Sheikh akawa anabainisha kuwa wakana dhalan. Huyu sasa hatufai kumkufurisha. Isipokuwa tunasema kuwa nini? Ni dhal. Yeye amepotea. Amefuata njia ambayo si sawa. Wakana dhalan kisha mudhillan. Na pia atapoteza wenzake. Na hasa hasa akiwa nani? Akiwa ni mwanachuoni ndio amefanya hivyo. Kuna watu watamfuata wakidhania kuwa alivyofanya ni sawa na kisha atapotea. Nuna ndugu zangu Islamu, muda una kimbia sana. Hapa kile ambacho nilikuwa nataka nieleze katika haya maneno ni kitu kimoja. Na kitu chenyewe ni kuwa hii jamaa ambayo sasa Sheikh anahitaja hapa ya kuwa kulazimiana nayo ni katika moja katika misingi za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Je, jamaa hapa maana yake ni nini? Ambao ndio yatakiwa sawa Islamu walazimiane nayo. Sitasema kwa maneno yangu. Sheikh Fauzan anatuambia je jamaa maana yake nini? Anasema fal jamaatu almuradu huna, almuradu biha huna hum ahlul haqi. Jamaa maksudi yake hapa ni wale watu wa haki. Walaysa min lazimi dhalika ayakunu kathirin. Na wala si lazima eti hao jamaa wawe ni wengi. Muhimu tu wawe ni watu wa haki, basi hao ndio maana jamaa. Watu wa haki hao ndio jamaa. Na ndio sababu maneno mazuri ambayo yameeleza hii tafsiri ya Sheikh Fauzani ni maneno ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maneno ambayo yametajwa na al-Imamu al-Lalakai katika sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jamaa. Anasema kuwa Ibn Mas'ud amesema radhiyallahu anhu, al-jamaatu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdaka. Jamaa ni atakayafikiana na haki hata kama utakuwa peke yako. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alimuita Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim alikuwa ni umma, na umma manake ni watu wengi, lakini alikuwa ni Ibrahim peke yake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Ibrahim alikuwa katika haki za mahizo. Kwa maana hiyo ni kwa ndugu zangu Waislamu, je, ikiwa haki jamaa hapa itakuwa na maana haki, je, hiyo haki sasa utajuaje kuwa hawa ndio watu ambao wana haki? Kwa hiyo nifuate watu hao, ama hapa ndio kwenye haki, kwa hivyo nifuate hapo? Hasa hapa ndio swali ambalo ni muhimu sana Muislamu kujiuliza. Na kwa sababu hakuna katika makundi yote haya kundi ambalo litadai kuwa sisi hatuko katika haki, kila kundi linadai kuwa sisi ndio tuko katika haki. Kwa hivyo njoo huko. Kwa itabidi hili swali atujibie Mtume ya kuwa je, hii jamaa ni jamaa gani ambayo yatakiwa ndio tufate, ndio angalau tuwe tumetulia nyoyo zetu tukijua kuwa hapa tu katika ile jamaa ambayo ni ya haki, ambayo yatakiwa tuifate na tulazimiane nayo. Katika hadithi ya iftiraq, na ni hadithi ambayo ni mashuhuri zaidi kwa tulabul ilm, impokiwa na masaba wengi, miongoni mwao ni Abdullah ibn Amr ibn As. Mtume alisema ya kuwa iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, mayahudi walitofautiana na wakagawanyika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manaswara ambao tunaoitwa Wakristo sahihi waligawanyika wakati wa Isa makundi 72. Kisha Mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad iko mikononi mwake ambaye ni Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqa, umma wangu utagawanyika makundi 73. Kisha Mtume akasema kulluha finnari illa wahida, makundi haya yote yatakuwa ni makundi ambayo yanastahiki kuingia motoni kwa yale ambao watakuwa wameyafuata yasiyokuwa ya haki, ila wahidi, isipokuwa kundi moja. Asa Mtume aliposema hivyo, maswahaba wakamuuliza hilo kundi ni lipi? Hilo kundi ndio jamaa, ndugu zangu Waislamu. Mtume alipoulizwa man hum ya Rasulullah, hilo kundi ambalo ndio litakuwa katika haki ni kundi lipi hilo? Mtume akasema al jamaa, hilo kundi ni jamaa. Hapa ambayo ndio tunasema kuwa luzumul jamaa, kulazimiana na jamaa. Lakini bado haijakuwa wazi hiyo jamaa, bado hatujaelewa ni ipi. Mtume akafanua zaidi katika hadithi nyingine hii hii iftiraq, akasema makanu ala ma ana alaihi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale ambayo mimi katika dini ninayo na masahaba wangu pia wanayo. Hilo litakuwa nini? Kundi ambalo liko katika haki na litakuwa ndio kundi ambalo limeokoka na kupotea. Kwa ndugu yangu Muislamu, hapa ina maana kuwa jamaa hapa ambao tunaambiwa kwa tushikamane nayo si wingi wa watu, wala si watu mashuhuri, wala si watu wenye pesa, wala si watu wenye vyeo, wala si watu wenye usemi, bali ni watu wenye haki. Hii haki utajua vipi? Ni watu wanaolingania watu kufata ile dini ambayo mtume alikuwa nayo na maswahaba. Hasa wewe shangaa ya kuwa mtu ni Muislamu na mtu ni dai, lakini akisikia mtu anahimiza watu kufata maswahaba anasema kuwa hakuna mambo ya salafi, ambapo salafia maana yake ni kufata maswahaba kama tulivyoambiwa hapa kwa urefu zaidi. Na ndio maana ambapo tunasema hakuna nyingine, wala tuseme kuwa salafia ni kufata mimi ama huyu ama mwingine, la. Sasa itakuwaje wewe unasema kuwa unalingana watu katika haki, lakini unakataa watu wasiambiwe ya kuwa fateni jamaa ambao ni maswahaba, fateni jamaa ambao ni ya haki, ambao ni mwongozo wa mtume na maswahaba waliokuwa nao, na tabi'in na tabau tabi'in. Hiyo ndio maana jamaa ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ambao ndio tunaambiwa hapa kuwa tushikamane nayo. Lakini jamaa ina maana ya pili, na maana ya pili ya jamaa ambao tunaambiwa kuwa luzumul jamaa ni jamaa kwa maana ya kuwa serikali ya Kiislamu, ikiwa kuna kiongozi wa Kiislamu anaongoza serikali hiyo, pia takiwa Muislamu awe chini ya toa ya huyo kiongozi na awe chini ya hiyo serikali bila kuasi na kutaka kuipindua ama kufanya uasi. Na hiyo tafsiri hiyo imekuja kwa hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu anhu, pale alipokuwa anauliza mtume mambo ambayo yatakuja kutokea mabaya ili ajiepushe. Miongoni mwa hayo mambo akamuuliza mtume, baada ya mtume kumwambia kwa kutakuja kutokea fitna kubwa zaidi, akamuuliza mtume, je, mtume, hiyo fitna ikitokea tufanyaje ikiwa tutakuwaipo? Mtume akamwambia, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum, shikamana na ile serikali ya Kiislamu na kiongozi wao ambaye atakuwa ni rais ama khalifa au amir ama jina lolote ambalo atakuwa mpewa. Kwa hapa jamaa ikaja kuwa ni jamaa ambayo ina kiongozi ambaye ni sultan, na bila shaka hii ndio maana ya serikali. Hudhaifa akamuuliza mtume, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, ikiwa nitaishi wakati ambao hakuna serikali ya Kiislamu na wala pia hakuna kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa tunaishi mfano kama tunaishi Kenya, serikali si ya Kiislamu, na kisha pia hakuna vile tunaweza kusema kuwa sasa nchi yetu ina kiongozi wa Kiislamu ambaye anaongoza serikali ya Kiislamu, sasa tufanyaje? Na ikawa wakati huo sasa kuna makundi mengi, na kila kundi nasema kuwa njoo kwetu, njoo kwetu, njoo kwetu. Na labda kama sijasahau niwakumbushe kidogo tu, labda nyinyi hamjui na shekhe hakusema, lakini bila shaka ni hivyo. Haya makundi ambayo shekhe ameyataja baadhi yake, kundi la Ikhwan Muslimun, kundi la Tablighi, kundi la Hizbu Tahrir, haya makundi sijui kama mwajua kuwa kwa nini yalianzishwa. Haya makundi yalianzishwa baada ya serikali ya Kiislamu Turki kuanguka, ndio yakaanzishwa haya makundi, kwa madai ya kuwa eti wanataka tena kuregesha serikali ya Kiislamu upya isimame, na mpaka leo hawajasimamisha. Mwajua kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hawakufuata ile njia ambayo mtume aliifuata kusimamisha serikali yake ya Kiislamu, ambayo ilidumu mpaka ikaje kanguka katika Turki hapa, Uthmania, daula Uthmania. Lakini pia shida kubwa yao ambayo iliwafanya mpaka leo inawakost, inawafanya mpaka hawawezi wakasimamisha serikali ya Kiislamu, ni kwa sababu ya kuwa walitaka tu kusimamisha serikali ya Kiislamu kwa hamasa na jazba na hamaki. Na serikali ya Kiislamu mtume hakuisimamisha kwa hamaki, kujaza watu hamasa alafu asimamishe serikali ya Kiislamu, la hasha wakalla. Serikali ya Kiislamu ilisimamishwa kwa misingi zake, na msingi wa kwanza ni elimu. Hivi vikundi vyote havikusimama kwa msingi ya kufundisha Waislamu dini yao, na hilo ndio kosa lililotokea mpaka Uislamu dola ikaanguka, sababu watu walikuwa wamezama kwa kutojua dini, jahili ilikuwa imejaa, kisha watu walikuwa wamezama zaidi kwa bid'ah. Sasa hao wakaacha yote hayo, wakasema tukua jameni, haya, anzeni kujifunza mazoezi, anzeni kusanya silaha, anzeni. Hao ni nani? Hao ni kina jamaatul jihad, na hawa khilafa nao na Hizbu Tahrir na Ikhwan Muslimun, wakasema kwa jameni tusimamishe khilafa, lakini kwa njia gani? Bila kujali kuwa itasimama vipi, muhimu imesimama. Kwa hivyo hata tukipata kafira anatunga mkono tuungane naye, wakisema kwa ingeni kwenye bunge ndio tumsimamishe, tutaingia huko, wakisema chochote. Kwa sababu gani? Alghayatu tubadil alwasila, wakasema hivyo ya kuwa ikiwa lengo letu ni nzuri na kusimamisha khilafa, njia yote hata kama ni mbaya tutaifuata, muhimu imetufikisha huko. hawa ni khilafa, na ndio sababu hawakufika mpaka leo, na tablighi nao ndio majaliwa. Sasa ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya kuwa lengo kubwa la hawa kuanzisha hivi vyama ni kwa sababu ya kuwa khilafa imeanguka. Mtume anaambia Hudhaifa, ikiwa kuna khilafa hakuna kiongozi, fa'tazil tilkal firaq kullaha, jitenge na hayo makundi yote. Hasa si hadithi hawaiona ama naiona? Mtume anatuambia kuwa tujitenge na hayo makundi maadamu hakuna khilafa, hakuna kundi lote. Lakini mtume akamwambia i'tazil tilka alfiraq kullaha walau anta'udha bi asli ashajara. Hapa sasa ndio kitu muhimu. Mtume akamwambia kuwa maadamu hakuna serikali na hakuna kiongozi, kwa hivyo utakuwa alwajibu yaskuthu ma'al ajzi, hawezi ukalazimisha kushikamana na kuwa chini ya toa ya kiongozi ambaye hayupo, uwe chini ya toa ya serikali ambayo haipo. Kwa hivyo hilo litakuwa limekuondokea. Lakini sasa rejea katika asli. Mtume akamwambia hivyo, shikamana na asli. Asli ni gani? Ni kwa sababu ni ile jamaa ya haki kwa kufuata nani? Maswahaba, ambao ndio maana haji salaf. Na hiyo ndio ndugu zangu Waislamu sisi tunafanya sahihi. Kwa sababu ya kuwa hakuna serikali ya Kiislamu na hakuna kiongozi wa Kiislamu, kwa kuwa tunaishi katika nchi hiyo, kwa sisi hatuwahimizi Waislamu kufanya toa kwa kiongozi ama kutofanya khuruji katika hiyo nchi kwa sababu ya kuwa hakuna. Ingawa tunasema kuwa ikipatikana haifai kufanya hivyo. Na licha kuwa hakuna, lakini hata huyu kiongozi ambaye sio wa Kiislamu hatufai kumuasi maadamu hatuamrishi mabaya. Lakini kilichobakia sasa nini? Ni kuhimiza Waislamu kwa hii jamaa ya pili, ambayo ndio maana ya nini, ya manhaji salafu saleh, ambao ndio nini, alladhina kanu ala alhaqi wala shaka fi dhalika. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio maana ya jamaa. Naona muda umefika, kwa inshallah nitaomba dakika kama tano hivi alafu nisimamishe muhadhara. Sheikh Fauzani akasema maneno mazuri zaidi hapa, akasema ya kuwa aljamaa, hii jamaa ambayo tumeambiwa tushikamane nayo, haiwezi ikasimama na kupatikana mpaka kupatikane mambo mawili. Anasema faljamaatu la takunu illa bi amreini, jamaa haiwi mpaka mambo mawili yapatikane. Jambo la kwanza akasema ayakuna manhajuha alkitabu wa sunnatu ala fahmi salafi saleh, lazima jamaa hiyo ambayo tunashikamana nayo iwe manhaji yao wanaita watu wafuate Qur'an na sunna, lakini kwa ufahamu wa wema waliotangulia kuanzia kwa maswahaba na tabi'in na tabau tabi'in. Ya pili akasema al-amru thani ayakuna laha imamun muslimun yaquduha wa yarji'u ilayhi, lazima hiyo jamaa kwa maana ya hile serikali iwe ni serikali ambayo ina kiongozi Muislamu ambaye ndio mambo yote hiyo serikali inalegea kwake. Kwa maana hiyo ni kuwa akatafsiri hapa kama alivyosema ya kuwa jamaa ina maana mbili, kwa maana ya manhaj kufata ule muongozo wa mtume na maswahaba, na ambao ndio sisi sasa tunalingania watu kufata muongozo huo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hii jamaa kwa maana ya pili ya serikali ya Kiislamu na kiongozi wake hatuishi katika wakati huo hapa Kenya. Hasa ndugu yangu Muislamu, baada ya kuelewa hivyo, hasa hapo ndo utaelewa kuwa kuna umuhimu wa nini Waislamu kupambanua kuhusu kwa nini sisi tunasisitiza Waislamu kufata manhaju salaf, ani njia ya watu wema waliotangulia. Sababu kubwa ambayo inatufanya mpaka sisi tunahimiza jambo hili, ndugu zangu Waislamu, na maulama wanahimiza jambo hili, ni kwa sababu kuwa hii ndo njia ambayo inamsalimisha Muislamu na kutofata haya makundi ambayo tumeambiwa tusiyafate. Kwa sababu najua lau kama tutaambia Waislamu ya kuwa kuna Waislamu wanasema hivyo, ya kwa sababu lakini kwa nini msiambie tu Waislamu wao Waislamu alafu tosha? Sisi tunasema hivyo kwa nini Waislamu, lakini kuna swali ambalo utaulizwa utashindwa kujibu. Tukiambia Waislamu kwa jameni kwani tu Waislamu sahihi, utaulizwa kwa lakini ustadhi, katika Uislamu kuna makundi mengi, hasa ukituambia tu Waislamu na haya makundi yote, je tufate kundi gani? Hasa inakuwa mtu ametatizika hapo. Hasa ili mtu asitatizike kwa kujua kuwa ni kundi lipi ambalo alifate, hasa ndio sababu tunaambia kuwa usifate kundi lolote katika makundi yote ambayo yapo ama yatakayotokea. Kwa ufuata nini? Sasa lazima tuwe na jawabu la kuwajibu wale ambao wanataka kujua la kufanya nini. Kwa la kufanya ni kuwa fata lile kundi ambalo ni maswahaba. Ndio sisi tunasema hivyo. Fata kundi ambalo nini? Ni maswahaba. Usifande, asa hebu jaribu kukompea haya mambo. Mimi ambao nasema kuwa fata kundi ambalo ni maswahaba, na huyu ambaye anasema kuwa fata kundi ambalo kiongozi wake ni Hassan al-Banna, nani ambaye ana haki kuwa katika haki? Mimi ambao nasema kuwa fata kundi ambalo ni la maswahaba na tabi'in, ambalo mtume amilizaki, yani amilisifu na kalitakasa, akasema khairu nasu qarni, watu bora zaidi ni watu ambao nilishi nao katika karne yangu, maswahaba. Thumma alladhina alunahum, kisha waliwafuatia. Thumma alladhina alunahum, kisha wanaofuatia. Kwa hiyo tunasema kuwa fateni hao watu, sisi tunasema hivyo. Na hao wengine wanasema hapana, fata Hassan al-Banna na kundi lake. Huyu mwingine anasema kwa la, fata Muhammad Ilyas na kundi lake. Mwingine anasema kwa fata huyu Muhammad Nabahani mwenye khilafa na kundi lake. Fata Usama bin Laden na kundi lake. Sasa je, ni hao wanaohimiza Waislamu wafate kundi la maswahaba na tabi'in na tabau tabi'in na mwongozo wao, ama ni hao wanaturegesha kufata makundi ambayo yameanzishwa juzi hapa? Sasa hii ndio pointi muhimu ya kuelewa, ya kuwa kuna haja gani kubwa ya kuwahimiza Waislamu wote kwa jumla, kwa kuwa njia sahihi ambayo ya kufatwa na kila Muislamu ni kufuata njia ya maswahaba. Je, kuna dalili? Dalili ziko nyingi ambazo tumetajwa, lakini moja katika hizo dalili ni mtume anasema kuwa makundi yakishagawanyika mengi katika Uislamu, kuna kundi moja ambalo atakiwa Uislamu afuate. Ni lipi? Lile kundi ambalo litakuwa linashikamana na yale ambayo mimi ninayo na maswahaba wangu. Sisi tunahimiza Uislamu kuwa fateni hayo. Jamaa wanapinga kuwa hapana. Sasa mnataka tufate nini? Nadhani hii point itakuwa imeeleka. Ndugu zangu Uislamu, hii ndo maana ya as-salafia. Na hii ndo maana ya da'wa salafia. Na hii ndo maana ya manhajus salaf. Kumalizia, nitamaliza na maneno ya Sheikh Fauzani. Sheikh Fauzani anasema, man arada najata, yeyote atakayetaka kufaulu. Man arada najata, yeyote atakayetaka kufaulu. Faalaihi, ni lazima juu yake, maarifata madhhab salaf, kusoma na kujua madhhab ya salaf. Kisha baada kusoma na kujua, watamasuka bihi, kisha na kushikamana nayo, kisha wadawata ilehi, na kulingania watu kwa hiyo manhaji. Fa innahu, kwa sababu manhaji hiyo, huwa tariqun najati, ndo njia pekee ya Waislamu kufaulu. Wa huwa, na hiyo njia, safinatun Nuh. Mfano wake ni kama ile safinatun Nuh. Wakati Nuh alipokuwa sasa ameambiwa kwa sasa kuna maji yanakuja kuangamiza watu, aliambiwa wapande kwenye safina, na walipopanda hapo ndio walisalimika na wakaokoka. Sasa hii pia makundi yamejaa, lakini ukitaka kusalimika, fata kundi ambalo ni la maswahaba. Fata wale wanaohimiza Waislamu kufata maswahaba. Kwa haya ambayo nimeyasema, ambayo bila shaka si machache, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khairan.